Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 listopada, na zegarze 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Wczoraj odbyły się inauguracyjne posiedzenia Sejmu i Senatu z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Polacy ewakuowani ze strefy Gazy są już w kraju. Przed przedstawicielstwem Rosji przy Unii w Brukseli odbyła się demonstracja ukraińskich żołnierzy i rosyjskich dysydentów. Wczoraj odbyło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy. Posłowie wybrali Szymona Hołownię z Polski 2050 na stanowisko marszałka. Dokonali też wyboru wicemarszałków. W prezydium zabrakło przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie na początek zaśpiewali hymn, później obrady otworzył prezydent Andrzej Duda. Zaapelował do posłów, by szanowali się nawzajem i zadeklarował otwartość do współpracy. To od waszych decyzji, od tego jak będziecie sprawować swój mandat, zależy, czy Polacy tej wiary w naszą demokrację nie utracą. Marszałkiem Sejmu został kandydat Polski 2050 Szymon Hołownia. Zapowiedział pierwsze zmiany, usunięcie barierek wokół Sejmu, procedowanie ustaw z tak zwanej zamrażarki i ułatwienie dostępu dla dziennikarzy. Zapowiedział, że Izba pod jego kierownictwem będzie miejscem dyskusji, a nie walki. Będziemy starali się Sejm otwierać na wszystkie możliwe sposoby, żeby obywatele rzeczywiście, a nie tylko politycy mogli zabierać w nim głos. Sejm wybrał również wicemarszałków. W prezydium zabrakło przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Karol Surówka, Polskie Radio. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu premier Mateusz Morawiecki podsumował 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości i podziękował za zaufanie społeczne. Szef rządu złożył dymisję swojego gabinetu na ręce marszałka seniora Marka Sawickiego. Bardzo gorąco dziękuję za wszystko, co udało się zrobić. Raz jeszcze przepraszam za potknięcia, błędy ostatnich 4 lat i proponuję Koalicję Polskich Spraw. Polska jest tego warta. Walczmy o Polskę. Niech żyje niepodległa, suwerenna, dostatnia i solidarna Rzeczpospolita. Marszałek senior Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego wyraził nadzieję na zgodną współpracę między parlamentem a prezydentem oraz na odbudowę poczucia zgody narodowej. Dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za wygłoszone słowa, które dają nadzieję, że poszanowanie ustrojowej zasady współdziałania władz pozwoli nam zmieniać Polskę zgodnie z oczekiwaniami narodu. Sejm wybrał także członków prezydium Izby, czyli wicemarszałków. Zostali nimi Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej, Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej, Piotr Zgorzelski z Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy i Krzysztof Bosak z Konfederacji. Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm nie wybrał na wicemarszałkinię przedstawicielki Prawa i Sprawiedliwości Elżbiety Witek. Posłanka powiedziała, że mimo dużego doświadczenia pozostaje obiektem bezpodstawnego ataku ze strony przeciwników politycznych. W moim przekonaniu opozycja do niedawna, dzisiaj ci, którzy mają władzę, muszą się bardzo czegoś bać. Nie wiem, czy moich kompetencji, czy mojej wiedzy, doświadczenia parlamentarnego, czy tego, że mogłabym patrzeć na ręce. Tego nie wiem, o to trzeba ich pytać. Marszałkinią Senatu została wybrana Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. W swoim inauguracyjnym wystąpieniu podkreśliła, że przed Senatem stoi ogromne wyzwanie, żeby nie zawieść Polek i Polaków. Polacy chcą, żebyśmy zadbali o to i tworzyli takie prawo, które pozwoli im dobrze czuć się w Polsce, czuć się bezpiecznie. I my, jako senatorowie, będziemy dbali o to, żeby to prawo było w naszym kraju tak dobrze przygotowane. Bo musimy zacząć wspólnie proces odbudowywania Polski. Senat wybrał też wicemarszałków. W wyniku głosowania zostali nimi senatorowie Magdalena Biejat z Lewicy, Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej i Michał Kamiński z Trzeciej Drogi. Wymaganej większości głosów nie otrzymał kandydat Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk. Polacy ewakuowani ze strefy Gazy są już w kraju. Na warszawskim lotnisku Chopina wylądował wojskowy samolot z 18 osobami na pokładzie. Ewakuowani dostali się do Polski przez Egipt. Wiadomo, że wśród nich były dzieci. Podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych, powiedział, że wszyscy zostaną objęci specjalistyczną opieką. Na miejscu tu czeka, zapewniona zostanie doraźna pomoc medyczna. Zabezpieczone są także na terenie Warszawy miejsca w szpitalach, jeżeli byłaby taka konieczność. Na razie nie ma rekomendacji dotyczących kolejnych lotów, ale samoloty wojskowe są gotowe w każdej chwili wystartować po kolejnych ewakuowanych. Jesteśmy przygotowani. Dotychczas ze strefy konfliktu izraelsko-palestyńskiego ewakuowano około 1500 osób. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Mężczyzna zaatakowany w Bieszczadach przez niedźwiedzia ma poważne obrażenia. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w okolicach dawnej wsi Hulskie w Dolinie Sanu, mówi kierownik oddziału chirurgii szpitala w Krośnie Jan Wojciech Wroński. To są obrażenia o typie ran kąsanych i szarpanych okolicy głowy, klatki piersiowej, obu kończyn górnych i dolnych. Obrażenia dotyczą głównie twarzoczaszki, okolicy lewego oczodołu. Na szczęście okazało się, że narząd wzroku nie ucierpiał. Atak niedźwiedzia był 31. takim zdarzeniem na Podkarpaciu w ciągu ostatnich 20 lat. W jednym spośród tych przypadków zaatakowana osoba zmarła. Odbyła się demonstracja przed przedstawicielstwem Rosji przy Unii Europejskiej w Brukseli. Wśród kilkudziesięciu protestujących byli m.in. ukraińscy żołnierze i dysydenci z kilku krajów byłego bloku wschodniego. Przeciwko rosyjskiemu imperializmowi i przeciwko terrorystycznym działaniom rosyjskich władz protestowało kilkadziesiąt osób. Wśród nich ukraińscy żołnierze, m.in. Wołodymyr Sokołowski. My nie chcemy. Nie chcielibyśmy, by wojna na Ukrainie dotarła także do Unii Europejskiej. Była i w Eurosojuzie. Kapitan Aleksander Uszyński, m.in. obrońca lotniska w Doniecku, po pierwszej inwazji Rosji na Ukrainę dziękował Polakom za pomoc. Jaki pierwsi podali ruku do pomocy. Powiewały przede wszystkim ukraińskie flagi, ale w demonstracji wzięli także udział dysydenci z byłych republik sowieckich, wchodzących w skład Imperium Rosyjskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda we wtorek będzie typowo listopadowa. W całej Polsce należy spodziewać się dużego zachmurzenia, choć deszcz spodziewany jest głównie na północy kraju. Na termometrach maksymalnie od 3 stopni na północnym wschodzie do około 10 w centrum i 13 na zachodzie i południu. Będzie zatem zimno i wietrznie. W górach porywy wiatru do 100 km na godzinę, a wysoko w Tatrach zamiecie śnieżne. A to 318 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.52, zajdzie o 15.48. Dzień będzie trwał 8 godzin i 56 minut. Imieniny obchodzą Agata, Damian, Emil, Judyta, Serafin i Wawrzyniec. Życzymy solenizantom wszystkiego najlepszego, a jeśli chodzi o to, co przed nami, to m.in. zajmiemy się taksówkami. Znikają taksówkarskie firmy i jak to wpłynie na klientów? To jeden z tematów dziś. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i kłaniamy się. Z tej strony Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Razem spędzamy czas do 8.45. Teraz na zegarze 7 minut po godzinie 6. Got me hooked, and I follow you across. The Rolling Stones w Trójce. 11 minut właściwie po godzinie 6. Co dzisiaj w porze na Trójce? Na Trójkę. W porze na Trójkę. Tak, o, już porze tak. Na Trójkę. Proszę pana, bo tak za rano jest jeszcze. Musiałem jakoś tak obudzić, faktycznie. Ale już jestem na właściwym torze. Chcę zaprosić państwa, żeby państwo zostali z nami. Chcemy. Tak, ponieważ dzisiaj w programie przyjrzymy się sytuacji w Wielkiej Brytanii. Po 7 latach były premier David Cameron wraca do rządu. Cóż, wiem, że to nie jest typowe, aby były premier wracał w ten sposób do polityki, ale ja po prostu wierzę w służbę publiczną. Obecny premier poprosił mnie o wykonanie tego zadania, bo jest to czas, w którym nasz kraj ma przed sobą poważne wyzwania. Oczywiście ja to robię z troski, proszę państwa, żebyśmy się obudzili. Jeśli chodzi o to jeszcze, jakie tematy przed nami, po 7 opowiemy o kłopotach taksówkarzy. Według najnowszych doniesień od początku roku z rynku zniknęło blisko 700 firm. Jeżeli na taksówce przychodzi młody człowiek, który musi utrzymać dom, rodzinę, zapłacić rachunki, a będzie zarabiał równowartość pensji pani pracującej na kasie, no to ten biznes staje się nieopłacalny. No i rodzi się pytanie, jak to wpłynie na nas, na klientów, no i też jakie jest państwa zdanie? Czy te firmy znikają z jakiegoś powodu, czy ewentualnie ci, którzy świadczą takie usługi przez aplikację, mają lepszą cenę na przykład? Czekamy na państwa opinię. 2 2 7 3. A co jeszcze przed nami? W trzeciej godzinie programu czeka nas wyjątkowa rozmowa podczas festiwalu Camera Image. Nasz reporter Paweł Turski miał okazję porozmawiać z Willemem Dafoe. W Toruniu mogliśmy obejrzeć najnowszy film z twoim udziałem, czyli Biedne istoty. Grasz tam jedną z głównych ról. Podobno z każdej produkcji coś się wynosi. Więc czego nauczyła cię ta? Nie wiem. I chyba nigdy się nie wie. Ja się uczę intuicyjnie. I dowiem się o tym, czego się nauczyłem później. Halo, halo, ziemia. Halo, halo, czy słyszysz mnie? No i tak się zapowiada nasze spotkanie. Oprócz tego w dzisiejszej porze na Trójkę mamy dla państwa wejściówki na zawody konne Kawaliada. Jak je zdobyć, aby się dowiedzieć, proszę z nami zostać. No to Magda Wójcik teraz w Trójce. Halo, halo, czy słyszysz mnie?

dyskusje wewnątrz partii konserwatywnej pozwoli mu zmarginalizować probrexitowe skrzydło. Okazało się, że to probrexitowcy wygrali to referendum. Cameron odszedł w niesławie z tej polityki. Czemu teraz zdecydował się wrócić? Jest to dość, jak sam zresztą mówił, mało typowe. No to posłuchajmy, co mówił sam David Cameron. No tak się tłumaczył. Cóż, wiem, że to nie jest typowe, aby były premier wracał w ten sposób do polityki, ale ja po prostu wierzę w służbę publiczną. Obecny premier poprosił mnie o wykonanie tego zadania, bo jest to czas, w którym nasz kraj ma przed sobą poważne wyzwania. Trwają konflikt na Bliskim Wschodzie i wojna na Ukrainie. Oczywiście mam nadzieję, że 6 lat na stanowisku premiera i 11 lat na czele partii konserwatywnej dały mi pewne przydatne doświadczenie, kontakty i wiedzę, dzięki którym mogę pomóc premierowi Rishiemu Sunakowi w zapewnieniu dobrych sojuszy i partnerstw z naszymi przyjaciółmi, powstrzymaniu naszych wrogów i utrzymaniu naszego kraju jako silnego. Dlatego właśnie podjąłem się tego zadania i cieszę się, że mogę to zrobić. Ale dziennikarze czy eksperci w Wielkiej Brytanii wciąż są bardzo zdziwieni tą decyzją nietypową, właściwie w historii Wielkiej Brytanii niewystępującą, że były premier i to jeszcze odchodzący pod w dużym ogniu krytyki, żeby wracał i to na tak ważne stanowisko, a jednocześnie niższe niż szef rządu. Szefowa bardzo prestiżowego Instytutu Analitycznego Chatham House, to jeden z najważniejszych zajmujących się polityką wewnętrzną i zewnętrzną brytyjskich think tanków, Bronwen Maddox, mówi, że David Cameron będzie w bardzo trudnej sytuacji. Dlaczego? To posłuchajmy brytyjskiej ekspertki. It's going to be very hard for David Cameron to jump back in as Foreign Secretary. Davidowi Cameronowi będzie bardzo trudno wrócić na stanowisko ministra spraw zagranicznych. Nie tylko dlatego, że był chyba tylko jeden taki przypadek w brytyjskiej historii. Mam na myśli Douglasa Hume'a w latach 70. Po prostu świat poszedł naprzód, a brytyjska polityka bardzo zmieniła się od czasów, gdy David Cameron był premierem. W przypadku Chin Wielka Brytania przyjmuje obecnie znacznie ostrożniejsze stanowisko niż w złotej erze Davida Camerona. Na Bliskim Wschodzie niektóre konflikty co prawda nie uległy zmianie, ale David Cameron jest pamiętany tam głównie z interwencji w Libii, która nie była największym sukcesem. A co do Europy, to choć był on zwolennikiem pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, to jednak to właśnie on doprowadził do referendum brexitowego. Niektórzy uważają, że był zbyt lekkomyślny, co doprowadziło do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i w konsekwencji zmieniło wszystkie jej stosunki, nie tylko z Europą, ale także z wieloma innymi krajami. Cameron wnosi więc spory bagaż do pracy, w której musi zmierzyć się z faktem, że świat i brytyjska polityka uległy zmianie. Rishi Sunak prawdopodobnie szykuje się do konfliktu wewnątrz partii konserwatywnej. W przyszłym tygodniu, w przyszłym roku są wybory. Wiele wskazuje na to, że konserwatyści je przegrają. To będzie zatem walka o przywództwo. Suella Braverman prawdopodobnie rzuciła wyzwanie Rishiemu Sunakowi. Artykuł, który opublikowała w zeszłym tygodniu, atakujący choćby działania policji, w którym nie uzgodniono poprawek, jakich zażądał premier Rishi Sunak i jego biuro. No to uznano za brak lojalności. Prawdopodobnie angażując Camerona, Rishi Sunak zwiera szeregi, chce wokół siebie skupić najważniejszych polityków i wygrać walkę o przywództwo w partii w przyszłym roku. A o powrocie Davida Camerona do polityki opowiadał Michał Strzałkowski. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. 24,5 minuty po godzinie 6. Państwo słuchają Pory na Trójkę. U nas za chwil kilka, między innymi informacje dla kierowców, ale także skrót serwisu Trójki. Proszę zostać z nami. Seven wonders, I'll make a path to the rainbow's end. Autopromocja. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Kamer Image. Wywiady z gwiazdami światowego kina, recenzje głośnych i nagradzanych filmów pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, najnowsze festiwalowe doniesienia. To wszystko na antenie Trójki do 18 listopada. Zapraszają Paweł Turski i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Are you ready? Marian, a czy ty jesteś gotowy na ten Black Weeks w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, żeby coś wyrwać, zawsze jestem gotowy. Mm-hmm. Zawsze. Patrz, kupuję na raty 0%. O, i RRSO 0%. Are you ready? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. A do tego do 40 lat 0% i do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Are you ready? Black Weeks w Media Expert. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Na odporność od dawna stosowałem witaminę C w dawce 1000 mg. A teraz zmieniłem swój produkt na Rutina C Max C1000. Nie zmieniłem dawki witaminy C, ale wzmocniłem orutozyt i uznane składniki wspomagające odporność. Suplementy diety Rutina C Max C1000 w jednej tabletce zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego orutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność. Cynk, selen i witaminę D3. Rutina C Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina C Max C1000. Odporność na potęgę. Aflof. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Szczoteczka do zębów Oral-B Pro Series One. Zetui za 150 zł. Taniej o 129 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 6.30. Przed nami pierwszy radionawigator Trójki, Maciej Oswald, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dobre informacje z A4. Między węzłami Zgorzelec i Godzieszów nie ma już blokady w stronę Zgorzelca. Przypomnijmy, wcześniej doszło do kolizji trzech ciężarówek i nie dało się przejechać. W tej chwili już po tym zdarzeniu nie ma śladu. Poranne korki, tych na razie jeszcze niewiele. Na wysokości Leźna na Siódemce postoimy w stronę Gdańska. W Chwaszczynie musimy postać chwilę przed zjazdem na obwodnicę Trójmiasta. W Warszawie korkuje się ekspresowa ósemka. Od Żerania po Marymont na moście Grotoroweckiego musimy postać, a przed mostem doszło do kolizji. To wszystko na nitce w stronę Poznania. Korkuje się na dojeździe do Warszawy 92 od miejscowości Bramki do miejscowości Błonie. Jeszcze sprawdźmy, co dzieje się na obwodnicy Krakowa, a tam na razie o poranku ruch płynny. Kolejny raport z dróg za niecałą godzinę, a teraz serwis Trójki w skrócie, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Sejm i Senat nowej kadencji rozpoczęły pracę. Podczas uroczystości prezydent w swoim wystąpieniu podkreślił, że właśnie teraz rozstrzygają się losy Polski na dziesięciolecia. Mówił także o konieczności utrzymania istniejących programów społecznych. Udało się utrzymać stabilność systemu finansowego, naszej waluty i udało się, co niezwykle ważne, utrzymać miejsca pracy. Dlatego wsparcie dla rodzin, kluczowe programy społeczne muszą zostać utrzymane. Posłowie wybrali Szymona Hołownię z Polski 2050 na stanowisko marszałka Sejmu. Dokonali też wyboru wicemarszałków. Kandydatka PiSu Elżbieta Witek jako jedyna nie uzyskała wymaganej większości. Swoje prezydium wybrał także Senat. Marszałkinią Izby Wyższej została Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. Wymaganej większości nie uzyskał kandydat PiSu Marek Pęk. Hamas jest gotów uwolnić do 70 zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy w zamian za 5-dniowy rozejm z Izraelem. Według Hamasu powinien on obejmować całkowite zawieszenie broni, umożliwić dotarcie z pomocą humanitarną do całej strefy. Tymczasem armia izraelska przekazała, że ma dowody wskazujące na to, że bojownicy Hamasu przetrzymywali zakładników w piwnicy szpitala Al-Rantisi. Do aresztu trafiła 36-latka podejrzana o napady na dwa banki na Lubelszczyźnie. Do pierwszego doszło pod koniec października w ścisłym centrum Kurowa. Zamaskowana kobieta nożem sterroryzowała kasjerki i uciekła z gotówką. Do kolejnego napadu doszło w piątek w Puławach. Kobieta podczas przesłuchania przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Pełen serwis o 7:00. 6.33. Na zegarze czas na sport w Trójce. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tenisa i turnieju ATP Finals w Turynie. Przy poniedziałku doszło do niespodzianki. Aleksander Zwieriew pokonał Carlosa Alcaraza 6-7, 6-3 i 6-4. W drugim wczorajszym pojedynku Daniel Miedwiediew wygrał ze swoim rodakiem Andrzejem Rublowem 6-4 i 6-2. W Polsce natomiast dużo mówi się o zakończeniu projektu Warsaw Open, turnieju rangi WTA 250 w Warszawie. Argumentacja organizatorów bardzo zero-jedynkowa, w której czytamy: na podstawie analizy w obszarach sportowym, infrastrukturalnym i biznesowym przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę kalendarz tenisowy na kolejne 2 lata, w których miała jeszcze obowiązywać licencja, projekt został zakończony. Wrócimy do tego tematu w poranku. Tymczasem już formalnie Iga Świątek kończy rok na pierwszym miejscu w światowym rankingu tenisistek. O co tak naprawdę, co to naprawdę oznacza dla Igi? Na co się przekłada? Mówi Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. To jest bardzo wymierna premia finansowa, ale też bardzo wymierny prestiż. Te kolejne awanse w tym rankingu wszechczasów. Ile tygodni jest się na czele w fotelu liderki i porównywanie, nie wiem, z Martiną King, ze Steffi Graf oczywiście niedościgła liderka w tym rankingu, to jest dodatkowy powód do dumy. Świetne wiadomości napływają z Portugalii, napływają pod żaglami. Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki, wicemistrzami Europy w żeglarskiej klasie olimpijskiej 49er. Zawody odbyły się u wybrzeży Villamury. Mistrzami Luka Rual i Emil Amaros z Francji, mówi załogant Szymon Wierzbicki. Mieliśmy wiele, wiele problemów w słabym wietrze i mimo słabo wiatrowych regat udało nam się utrzymać prawidłowy performance, dużą prędkość jachtu i kończyć wyścigi w czubie bez większych wpadek, co dało nam srebrny medal. Bardzo, bardzo gratulujemy. Na zakończenie 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy w Chorzowie Ruch zagrał z Radomiakiem, skończyło się bez bramek i był to 12. mecz niebieskich bez wygranej. Po tej kolejce liderem Śląsk Wrocław, który odskoczył na 3 punkty przed Jagiellonię, a 4 przed Lecha. Radomiak jest 8., a Ruch przedostatni. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, poza tym sporo chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura od 3 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 13 na zachodzie i południu. Chociaż dzisiaj w Warszawie, proszę Państwa, o poranku to taki dziwny rodzaj deszczu, który zdaje się, że nazywamy mrzawką. Tak jest, no? Jest taki jesiennie za oknami i faktycznie można już poczuć tę porę roku. W końcu, no właśnie, w końcu taki mamy czas. My za moment zajrzymy na stronę Polskiego Radia i sprawdzimy, co ciekawego tam się pisze. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. We'll be right back. Europejskiej zbliża się kolejna zima, czytamy na polskieradio24.pl, a wraz z nią obawy, czy po raz kolejny wspólnota nie stanie przed perspektywą niedoborów energii. Polscy europosłowie uspokajają, że sytuacja jest dobra. Większe bezpieczeństwo energetyczne Europy wynika w dużej mierze z importu skroplonego gazu ziemnego LNG, który zastępuje rosyjski gaz rurociągowy po inwazji Rosji na Ukrainę. Jak zmieniły się źródła pozyskiwania gazu w ciągu ostatnich lat? Te informacje na naszym portalu. Rada Unii Europejskiej przyjęła w poniedziałek też nowe przepisy, które umożliwią osobom planującym podróż do strefy Schengen ubieganie się o wizę przez internet. Powstanie taka specjalna unijna platforma online dla podróżnych. To będzie duże ułatwienie dla ludzi i dla procesu rozpatrywania wniosku. Uprości to proces składania dokumentów przez podróżnych, a jednocześnie odciąży administracje krajowe, które będą mogły działać szybciej i sprawniej. Tak uważają urzędnicy. Przyjęte przepisy przewidują stworzenie unijnej platformy. Poza kilkoma wyjątkami wnioski będzie można składać się online. Osoby ubiegające się o wizę będą mogły wprowadzić wszystkie istotne dane, przesłać elektroniczne kopie dokumentów podróży i dokumentów uzupełniających oraz uiścić opłaty. A propos podróżowania, lotnisko Chopina po raz kolejny znalazło się w czołówce najpunktualniejszych portów lotniczych w Europie. Niezależne międzynarodowe rankingi plasują go na podium. Od stycznia stołeczne lotnisko odprawiło ponad 15 milionów pasażerów. Ruch w stosunku do tego samego okresu w rekordowym 2019 roku odbudował się w 98%, a dokąd najchętniej latamy, te informacje na polskieradio24.pl. Również na polskieradio24.pl znajdziemy aktualne informacje dotyczące programu Bezpieczny Kredyt. Banki do 9 dnia listopada tego roku udzieliły 33 677 bezpiecznych kredytów z oprocentowaniem 2%, przekazała wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka. To o 3248 więcej niż tydzień wcześniej. Rośnie również liczba założonych kont mieszkaniowych. Wzrosła ona o 152 do 4286 sztuk. Przed nami jeszcze absurdy z Wokandy w tej godzinie, a na zegarze 16 minut pozostało do 7. Moje serce pełne ciebie, moje serce jest twoje. będziemy we dwoje. Moje serce pełne ciebie, moje serce jest twoje. Ja długo nie widziałem cię, już nawet nie wiem, ale wiem, że zawsze będziemy we dwoje. To jeszcze muzycznie, proszę Państwa, bo trwa głosowanie na kolejne notowanie listy przebojów 85. LPT Polskie Radio.pl, a są tacy artyści, którzy potrafią zamieszać na liście. No to na pewno jest na tej liście Kaśka Sochacka, na pewno jest Depeche Mode, ale także Beatlesi. Tak jest. No i kto by się spodziewał, że w listopadzie 2023 roku będziemy świętować nowy kawałek formacji The Beatles, i to jeszcze tak wysoko, bo to jest miejsce ósme. Wielka czwórka dokonała naprawdę wielkiej rzeczy. Głos Johna Lennona, który został wzmocniony przez sztuczną inteligencję, no i nowa piosenka, która pojawiła się po latach, Now and Then, to jest utwór, na który Państwo chętnie głosują. Aktualnie na miejscu ósmym. All because I to będzie, proszę Państwa, bardzo ciekawe, co wydarzy się z tym utworem w najbliższym notowaniu. Wszystko w Państwa rękach. lpt.polskieradio.pl. To teraz u nas absurdy z Wokandy. Człowiek potrzebuje przestrzeni nawet po śmierci. Tylko nie warto z tym przesadzać. No i Marcin Krężelok nieco więcej Państwu teraz o tym opowie. Absurdy z Wokandy. Śpiewał kiedyś Mister Zup. Każdy z nas chce mieć odrobinę miejsca dla siebie, własny kąt. I nic w tym dziwnego. Wydawać by się mogło, że śmierć kończy te aspiracje i generalnie w jej skutek wypadamy z wyścigu szczurów. Niestety, jak już kiedyś wspominałem, wymiar sprawiedliwości sięga także poza grób. W sprawie, o której opowiem, nie poszło o kawałek podłogi, ale o kawałek chodnika. Po śmierci bliskiej osoby pewna kobieta chciała ją pochować w grobowcu rodzinnym, który zamierzała nieco poszerzyć. Poprosiła więc właścicielkę sąsiedniej mogiły o wykorzystanie części przestrzeni oddzielającej groby. Panie zawarły ugodę z zastrzeżeniem, że rozbudowa nie może przekroczyć 100 cm. Niestety wskutek poszerzenia uszkodzone zostały płytki chodnikowe sąsiedniego grobu, ponieważ przekroczono ustalony limit. Zarządca cmentarza poprosił o naprawienie tej szkody, co jednak nie nastąpiło, więc sprawa trafiła na Wokandę. Sąd idzie, proszę wstać. Sąd nakazał naprawienie szkody. Każdemu należy się przestrzeń i to nie tylko do życia. Ważne jednak, by nie naruszać przestrzeni innych osób. To jest prawniczy absurd. Dla bezpieczeństwa przyjmuj go zgodnie z zasadą dystansu do rzeczywistości. Zwróć uwagę na szczególne przymrużenie oka przy przejmowaniu. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z najbliższym radcą prawnym lub adwokatem. Kochaj mnie, kochaj, wracaj.